kwenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, ni tarehe 27 mwezi Agosti mwaka 2024. Tuanze kabisa na muhtasari wake. Chama cha Senere kinasikitishwa na kukosekana kwa haki katika juhudi za kuwateua watakaosimamia uchaguzi unaotarajiwa nchini Burundi siku zijazo kwa ngazi ya matarafa. Baraza la Kitaifa la Makanisa la Burundi Senebe, kwa ufupi wa Kifaransa, linawataka Wakristo wote walio katika umri wa kupiga kura kwa wingi wakati wa uchaguzi ujao. Na Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anatoa wito kwa wafanyakazi wanaofanya kazi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Merkel Ndadaye kujiweka pamoja kwa kufanya kazi vizuri ili kuepusha malalamiko kutoka kwa wasafiri. Na ugenini, mgombea mwenza wa chama cha Republican Jay Device amesema kwamba hataweka marufuku ya sera ya utoaji mimba nchini Marekani kama yeye na Donald Trump watafanikiwa kufika katika ikulu ya White House. Kuna hayo bila shaka na mengineo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Rubani wa mitambo yupo Alfonse Kubwimana, karibuni. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Habari kamili. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anatoa wito kwa wafanyakazi wanaofanya kazi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Merkel Ndadaye kujiweka pamoja kwa kufanya kazi vizuri ili kuepusha malalamiko kutoka kwa wasafiri. Wakati wa uzinduzi rasmi wa awamu ya kwanza ya mradi wa ukarabati na upanuzi wa uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa Merkel Ndadaye Jumanne hii, Rais Ndayishimiye alitoa wito kwa wajasiriamali kuwekeza katika uwanja huo uliobatizwa wa muhanga wa demokrasia ya hayati Melchior Ndadaye. Na chama cha SNL kinasikitishwa na kukosekana kwa haki katika juhudi za kuwateua watakao simamia uchaguzi unaotarajiwa nchini Burundi siku zijazo kwa ngazi ya mataifa. Tamko linalotolewa Jumanne hii na Leopoldo Hakizimana, katibu mkuu wa chama hiki, akidokeza kuwa chama chake kama nguvu ya pili ya kisiasa katika baraza la bunge kinapata idadi finyu ya washiriki katika tume seni kwa nyadifa tofauti, akitaka tume hiyo seni iweze kuwatendea haki. Tumusikilize. Turavye igihagararo cy'umugambwe SNL mu gihugu n'umugambwe bisanzwe ari wa kabiri. Ukizingatia ushawishi wa chama SNL nchini kama chama kinachoshika nafasi ya pili, ukitazama matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 na kwamba kinagombea katika nyadhifa zote kama kilivyothibitisha mwaka 2020, ni chama kinachostahili kupewa nafasi kubwa katika tume za uchaguzi kwa ngazi ya tarafa na mikoa. Tumetoa tangazo hili ili kudhihirisha msimamo wetu kwamba haturidhishwi na wajumbe tuliowapata. Kwa ufupi, katika tume za mikoa wa CP tuna wajumbe watano kwa 52. Mnasikia kuwa ni idadi ndogo. Kwa ngazi ya tarafa CC ni 24 kwa 294, ni idadi ndogo pia. Kwa hiyo tumetoa tangazo hili ili kufahamisha kwamba tumepeleka malalamiko katika tume ya uchaguzi seni, tukiomba kufanyia mabadiliko haya na kupewa nafasi kulingana na nguvu za chama chetu na ushawishi wake nchini. Kwa mujibu wa sheria, tunagundua dosari zilizotokea hasa usawa. Ninasema hayo kwa sababu pengine chama tawala kimepewa nafasi nyingi, ikiwa ni pamoja na wajumbe na viongozi wa tume. Kwa watano tuliopewa, hakuna hata mmoja aliyewekwa imani ya kuongoza tume kwa ngazi ya mkoa. Hiyo ni shida. Hata kati ya hao 24, mmoja au wawili tu ndio waliteuliwa kuwa miongoni mwa viongozi wa tume hizo. Tumepeleka malalamiko, tuna imani kuwa yatafanyiwa kazi kwa kuthaminiwa, watupe nafasi kulingana na ushawishi wa chama. Ukiangalia chama kilicho na wabunge karibu 32, ni dhahiri kuwa ni chama imara kinachotakiwa kuzingatiwa na kupewa nafasi stahiki. Wafuasi wa chama SNL kwa upande wao, tunawaambia kuwa viongozi wao wanashughulikia swala hilo na kuwaomba kusalia watulivu pamoja na kuendelea kufuatilia karibu mchakato mzima wa uchaguzi. Kandi bakaguma bakurikirana ibikwera babijanye n'amatora. Na mhalikuwa kisikika ni Leopolo Hakizimana ni katibu mkuu wa chama Senere ambaye halikuwa kitafusiriwa na Lomi Wardi niyo ya vivuze. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba baraza la kitaifa la makanisa la Burundi Senebe kwa ufupi wa kifarasa linawataka wa Kristo wote walio katika umri wa kupiga kura kwa wingi katika uchaguzi unaotarajiwa kuendeshwa nchini Burundi ili wanawake na raia kutoka jamii ya watu waweze kuchaguliwa. Katibu mkuu wa baraza hilo anatoa wito kwa Warundi katika tofauti zao kushiriki kwa amani na utulivu katika uchaguzi ujao na kwa tume ya uchaguzi iweze kufanya kazi kwa kutekeleza wajibu wake wakizingatia sheria na haki, jambo ambalo litapelekea uchaguzi kuwa wa haki na huru. Baada ya mapumziko kidogo tutaangazia habari kutoka mikoani ambapo tutaanzia huko kaskazini mwa nchi ya Burundi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake, na nchini kati tunasikika maeneo pakubwa kupitia 101 na ugenini bila shaka unaponyeza tovuti yetu ambayo ni w3.isanganiro.org. Kazi za ujenzi wa jengo husika na kushirikia kina mama wajawazito zilizokuwa zikiendeshwa kwenye hospitali inayofahamika natwe tunashoboye huko mkoani Karusi ambazo zilikuwa zikiendeshwa na kituo husika na kushirikia marazi na ujenzi obuha zimesitishwa. Kazi hizo zilikuwa zilianzishwa rasmi mwezi Mei mwaka jana. Msimamizi wa obuha tawi la Karusi anaeleza kuwa anasubiri hatua mpya zitakazotokea kwa viongozi wa juu ili waweze kuendelea na shughuli za ujenzi. Katika usimamizi wa hospitali natwe tulashoboye, mkurugenzi wa matibabu anasema kuwa anajiandaa kwa uzinduzi wa soko la kazi hii ili watakao ebuka kidedea waweze kuendesha shughuli. Daktari Porte Baribagira anatokeza kuwa ujenzi huu ulipangwa na hospitali hiyo na unafanywa na kutumiwa pesa zinazotoka kwenye hazina ya hospitali. Na huko kusini mwa nchi ni kwamba baadhi ya watu wenye kigugumizi mkoani Makamba wanapata shida kwa kuwasilisha fikra zao na kuongea hadharani kwa kuhofia wengine wanao wakejeli. Raia hao wenye ulemavu wa kigugumizi wanaomba wachukuliwe kama vile wengine katika jamii inayowazunguka. Mwakilishi wa kisheria wa shirika ambalo linahusika na kushirikia watu wenye kigugumizi anaomba raia hao waendelee kutendewa haki na waweze pewa huduma kama vile vinazo vivitika kwa watu wengine. Mengi zaidi na Elize Kwizera. Watu hao wenye kigugumizi katika mkoa Makamba wanaeleza kuwa baadhi ya watu wanawadhihaki huku wengine wakiwanyima muda unaotosheleza wa kutoa mawazo yao na kutowasikiliza kama wengine, hasa katika kesi za mahakama, sherehe mbalimbali au shuleni, jambo linalowatia oga kuzungumza hadharani. Wazazi wa wanafunzi wenye kigugumizi wanaripoti kuwa baadhi ya watoto wao waliacha masomo kutokana na ulemavu huo na kuwaomba walimu wafundishao wanafunzi wenye ulemavu huo kufanya jitihada ili wanafunzi waepukane na tabia ya kudhihakia shuleni wanafunzi wenye kigugumizi. Mwakilishi wa kisheria wa shirika linalounga mkono watu wenye kigugumizi nchini Burundi, Wilhelme Mazubute, anathibitisha kwamba kulingana na upelelezi uliofanywa katika shule fulani, thuluthi ya wanafunzi wanaoacha masomo ni kwa sababu ya ulemavu huo. Anaomba wazazi wao kuwasindikiza shuleni, hasa siku ya kuanza mwaka wa shule, ili wazungumzie na walimu matatizo ya watoto wao kwa ufuatiliaji maalumu. Aidha, anaiomba serikali kuchagulia wanafunzi wenye kigugumizi vitengo vya ufundi visivyosababisha mwanafunzi kusema kuliko kutenda. Ilikuwa Jumatatu hii katika mkutano wa uhamasishaji ambao shirika hilo lilifanya kwa watu wenye kigugumizi ili wajiunge katika vyama vya ushirika kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Nikiripoti kutoka Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Elise Kwizera, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo tutakujuza habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Raisi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta Nairobi tayari kwa kuhudhuria hafla za uzinduzi wa kampeni ya Raila Odinga waziri mkuu mstaafu wa Kenya anayewania nafasi ya mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa AU ikiwa ni mwaliko kutoka kwa rais wa nchi hiyo Daktari William Ruto. Tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba wakati jeshi la polisi mkoani Singida linaendelea na uchunguzi wa kina juu ya mganga wa jadi Nkanda Subi maarufu kama Adam Ninga ambaye anatuhumiwa kuwa na kuficha miili ya watu watatu katika kata ya Makuro na kata jirani ya Minda. Kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa huo imetoa agizo kwa viongozi kwa vijiji kusajili wageni wanaoingia kutoka nchi tofauti. Mengi zaidi tunaambatana naye Deus Liganga, mwandishi wa televisheni Azam kutoka huko Dar es Salaam. Siku ya nne ya majonzi katika kata hii ya Makuro, tarafa ya Mtinko, halmashauri ya Singida vijijini, baada ya kutokea tukio lililoacha huzuni kubwa katika jamii ya tarafa hii ya Mtinko na Singida kwa ujumla. Na hapa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Singida ikiongozwa na katibu tawala wa mkoa wa Singida Daktari Fatuma Mganga inafika eneo la tukio na kutoa agizo kwa viongozi wa vijiji na mabalozi ndani ya mkoa huu wa Singida juu ya kuendelea kwa zoezi la usajili wa wageni wanaoingia mkoa huu ili kujiepusha na uhalifu. Kwa balozi kwamba kuna mgeni amefika, amekuja kwa ajili ya shughuli gani na atakaa kwa muda gani, lakini madaftari yale yasikomee kwa mabalozi na ofisi za kata na vijiji. Lazima yawasilishwe, majina yale yawasilishwe kwenye vyombo vyetu vya usalama ili waweze kufanyia kazi wale wageni. Kwa sababu mgeni huyu angetolewa taarifa mapema na akachunguzwa mapema, manake naambiwa hili sio eneo lake la kwanza. Ametoka kwenye maeneo mengi, Chemba kule amekaa kule wilaya ya Hanang, kote kule yawezekana ameharibu vitu fulani, ndio maana akaja huku kwetu. Sasa tungekuwa tumemtolea taarifa mapema kwa vyombo vyetu vya usalama, ni lazima wangemchunguza na wangembaini kwamba kule ni mharibifu. Ni msukuma anatokea maeneo ya Shinyanga, ametoka Shinyanga akaenda kwa Mtoro kule kwenye maeneo yanaitwa Mialo. Mwisho wa siku baadhi ya watu ambao kwa kweli naye kama mlivyoona wakamkaribisha huko akaendelea kuleta madhara makubwa. Baadaye waliamua kumtenga wakawa hawafiki kwenye ule mji. Hawafiki kabisa, watu wakawa wanapitia njia zingine. Hata hapa wanafunzi walikuwa wapiti wala jirani haji. Huku uchunguzi wa tukio hilo ukiwa unaendelea na jeshi la polisi mkoani hapa, bado mwenyekiti wa kijiji hicho cha Makuro bwana Jackson Lisu ametokomea kusikojulikana baada ya kutokea kwa tukio hilo. Deus Liganga, shukrani. Na mgombea mwenza wa chama cha Republican J.D. Vice amesema kwamba hataweka marufuku ya serikali kwa utoaji mimba nchini Marekani kama yeye na Donald Trump wataibuka kidedea kwa kushinda uchaguzi wakifika ikulu ya White House. Wakati huo huo, mgombea wa urais wa chama cha Democratic Kamala Harris na mgombea mwenza Tim Walz wanaendelea kusuguma ujumbe kuhusu haki za afya ya uzazi na kutangaza idadi kubwa ya michango ya kampeni ilivyovunja rekodi. Mwandishi wa VOA Hadija Riami anadavua zaidi. Mgombea mwenza wa Republican J.D. Vance aliulizwa katika kituo cha televisheni cha NBC katika kipindi cha Meet the Press iwapo hataweka marufuku ya utoaji mimba kitaifa kama akichaguliwa mwezi Novemba. I can absolutely commit that. Majibu yake yamekuja siku mbili baada ya Trump kuandika katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kariri: utawala wangu utakuwa mzuri sana kwa wanawake na haki zao za uzazi. Lakini baadhi ya wa Republican katika bunge wanasukuma kwa bidii kwa utoaji mimba kupigwa marufuku kote nchini. Vance aliulizwa zaidi kwenye NBC iwapo Trump atatumia kura ya turufu kwa sheria endapo atarejea White House. Nadhani atafanya, amesema wazi wazi kabisa kwamba atafanya hivyo. Kampeni ya mgombea urais ya Harris na Walz wa chama cha Democratic imeonya kwamba haki za uzazi zitafutiliwa mbali na utawala wa Trump. Mgombea makamu rais Tim Walz alizungumza kuhusu swala hilo hivi karibuni wakati wa mkutano mkuu wa chama cha Democratic. Kutakuwa na marufuku ya utoaji mimba kote humu nchini, iwe kupitia bunge au la. DNC kwa ujumla ilipongezwa na wachambuzi kwa mafanikio. Wa Demokrat wana matumaini hilo litajionyesha katika upigaji kura na kuongeza hamasa kusherehekea kampeni ya Harris na Walz. Jana Jumapili ilitangaza kwamba imechangisha dola milioni 450 tangu ilipoanza. Senator Bernie Sanders hana chama. Ameelezea matumaini yake kwa tahadhari kwamba safari ya makamu rais Kamala Harris kwenda White House ni nyeupe. Nadhani itakuwa kampeni yenye mikiki. Nadhani makamu rais hivi sasa ana nafasi nzuri sana kushinda. Kwa hakika atashinda kura za mamilioni wa Marekani. Nadhani ana nafasi nzuri ya kushinda kwenye majimbo mengi yenye ushindani mkali. Senator Republican Tom Cotton hakubaliani na hilo. Donald Trump alikuwa rais hapo kabla. Watu wa Marekani wanajua alichokifanya. Wanafahamu kwamba anaelewa aina fulani ya maumivu aliyoyapata miaka 4 iliyopita chini ya Kamala Harris na Joe Biden. Nadhani ndiyo maana wako tayari kurejea kwa Donald Trump huko White House. Kampeni zote mbili zina matukio kadhaa wiki hii. Makamu Rais Harris na mgombea mwenza wake wataanza kwa safari ya basi huko Georgia siku ya Jumatano. Trump alitarajiwa kuwa na mkutano wa town hall siku ya Alhamisi huko Wisconsin na mkutano wa hadhara siku ya Ijumaa huko Pennsylvania. Naam, iliyekuwa kisikika ni ripoti ya Adija Liami inayotamatisha taarifa tuliyokuandalia siku ya leo hapa kwenye Radio Isanganiro. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.